że tak powiem, personal protector, czyli przed deszczem, czyli parasolka już jest od dawna, nie jest to prawda na USB. Myślę, że gdybyśmy jej dodali USB, stałaby się również hitem sprzedażowym, ale myślę, że problem jest inny. AliExpress to jedna z bardzo wielkich platform, ma 45 milionów klientów miesięcznie w Europie, a zatem wszystkie jej działania mają naprawdę ogromny wpływ, a zatem naprawdę pomyślmy, czy aby na pewno potrzebujemy wiatraczka za 5 zł, który nie wiem, ile nas pochłodzi. W związku z tym ta obietnica personal czegokolwiek, myślę, że jest tutaj bardzo nadmuchana. No dobrze, dzisiaj na szczęście mamy takie collective cooling, bo dzisiaj pada, przynajmniej w Warszawie, więc o to nie musimy się martwić. Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu dla handlu, dziękuję, była z nami, a ja czekam, ale to już przy naszym kolejnym spotkaniu. Dowiem się, czym jest ta maskotka. Jeszcze dzisiaj pana oświecę. Tak? No to za chwilkę. Justyna też uśmiecha się, chyba wie, o co chodzi, więc... Nie, trochę wiem, ale też zostałam uświadomiona dosłownie 2 tygodnie temu, więc nie będę się jakoś tam wymądrzeć w tym temacie. Ale tak, Ola Bubu za jakiś czas. Dobrze, jestem zaciekawiona. Informator ekonomiczny. A to jeszcze dodam, że mówił do państwa Marcin Jagiełowicz. Dziękuję. Słabszy jestem, coś ostatnio w grach. Trójka. I won't the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California.